Bravo. Itt a kettes stúdió, a Hitremény, Zsűrölet és műsorunk állandó vendége, Adrien, a kiskézi I Love You-s színész tündér a vonalban. Haló! Sziasztok! Szia, Adrien! Na szóval. Ilyen szép felkonferálás szerintem utoljára Mikulás mondott neked az osztály előtt. Utoljára így Petőfi Sándor konferálták fel a nemzeti dal előtt. Figyelj ide! Jutottunk tovább ebbe tehát léptünk följebb a szexuális ranglétrán? Azóta, amióta utoljára beszéltünk? Az égéről. Nem nyilatkozom. Fölfelé. Van valami. Nem nyilatkozom. Ott valami mocorog. Igen. Várjál, azért kitalálod. Azért telefonáltam, előbb betelefonált a csaj. Igen. Hogy megijedt, hogy mi nem hívjuk vissza. Adrien, zajlanak az előkészületek. Mi tudjuk, hogy te semmit ilyen nem csinálnál. De nem, szóval arról van szó, ugyanis ugye nincs pénz, elfogyott. Nem, hanem hogy a filmet, szóval a két fő rendező én vagyok, meg egy srác. És azt mondta a srác, hogy majd a csajokat ő hívja. És nem hívta. Én meg a fiúkat. Szóval nem, a fiúk majd engem. Ah. És a csávó meg lefarcolt, és nem hívta. Adrien, ugye nem akarod, hogy most fiúk telefonáljanak be ebbe a műsorban, mert én személy szerint egyáltalán nem akarod. Nem. Mesélj a sztorit, hogy az volt a sztori, hogy a fiú... Csak próbálok elé menni. Nem, a srác megkérte engem, hogy a fiú, te a fiúkat, és ő a lányokat, és? Igen. Na, és hát azt mondta, hogy majd felhívja ezt a csaj, csak most nincs pénz a kártyám. De rossz duma! Hát igen, elég pancser. Elég low budget film akar, önnek néz ki, nem? Hát igen, a párom éppen szóval. Ja, Istenem, miért? Vele fogok valami, sajnálom. Miért egy ilyen ruppótlan? Miért szeretitek a ruppótlanokat? Nem szeretik, hát most nem tehetek róla, hogy ő emellé állítottak be. Neki... Ja, ő a pár. Ja, a ballotás! A ballotás! Lefoglalja a jobb kezedet, nem? Ez a baj! Hogy ballaktok majd, sífutásba? Nem. A híres Seatonen lépésnek a kézmozdulatát fogod gyakorolni? Mi lesz tényleg? Vele volt már valami? Vagy mi van? De, hogy... Van pasid? Van. Hát. Na, vele és vele mi volt? Hol állunk? Nem mondom. De tényleg? Nem tartozik a Adrien, egymás között virágnyelven! Obi-Wan Kenobi. Igen. Volt egy kis Obi-Wan Kenobi? Lila fehér kapitánynak korpás volt már a haja? Nem, ez mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ki mit gondolt. A Macinak a... Bement a év az alagútba? Többet én így nem mondom semmiért. Maci megtalálta a csokit? Ez meg az, mert régen is mindenki, amikor mondtam ezt a kézi I Love You sztorit, mindenki ezzel Igen? Jó van, akkor, és most meg eznek ciki, nem mondod el. Igen? Sajnáljuk. De nem az, hanem. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka a mackónak? Egyetlen logikus megoldásként keresik meg. Viszont a horrorfilmben még kéne egy-két srác. Srác. Porrorhornó, mert akkor el tudnánk adni külföldre is. Pornohorror. Nem. Azt mondtad? Porrorhornó. Ezt mondtad. Horrorpornó. Én is azt hallottam. Nem mindegy, kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda. Nyugodtan. Hol van a luka a mackónak? És mi akkor, milyen szerepre keresel fiúkat? Nem tudom, hát már így a forgatókönyv nagyjából megvan. Meséld el. Hát de eléggé hosszú. Ne, csak a fő sztorit. Azt, hogy egy pár ilyen emberke. Jó, nem emberke, ember. Igen. Hol van a luka a mackónak? Igen, érdekel. Van egy ilyen kis erdő, és így a emberek így lemennek a kis erdőbe, hogy eljátszák, szóval ideglelés. Igen. Akkor megdugják. Blair Witch projekt. Igen. De? A mackót. Igen, akkor... nem, de mindenki, szóval pár ember füvezik, pár ember iszik, alkoholt fogyasztik. Fú, de ez film, ugye? Komoly, csak film. Film. Persze, nagy, csak eddig, film. Eddig nagyon Blair Witch-es. Igen. Ja. És aztán? És utána kezdenek eltűnni az emberek. Ne. Egymás után? Nem, igen, és utána egy, megtalálunk egy pár ilyen hullát, de ilyen... Adri! Mondd el! Csak egy ötlet, itt be kéne tenni, bocsánat, hogy olyan jelenetet, amikor az egyik srácnak beakad a lába egy medve csapdába, és lerágja a saját lábát, nem? Na, nem rossz ötlet. Jó, vannak de... benne ilyen brutalitások. Na, mondjad, hogy megtalálnak egy hullát. Igen, de mindenki azt hiszi, hogy csak a fűtő parázott be. Szóval... Fű. De... Szóval vagy hallucinál. Igen. Belövitek magatokat fűvel. Nem. Igen, és aztán? Nem kemény drog, csak ilyen lájtosan. Igen, és aztán? Na, és aztán így mennek, szóval így folytatódik a történet, de tovább ne árulom el, mert majd... De mi a vége? Nem az van, hogy a szípusok meg a fűvesek összeverekszenek? Vagy egy nagy gruppen van a mezőn, vagy ez valami? Ez nem ilyen drogos. És aztán jön egy hosszú szakálú csavil, az is csöves. Nem gondoljatok rosszat. És ez békén lesz. És melyik szerepre keresel fiúkat?

Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rólai György. Hát, hogy beugatik mi? Kazán Bandi. És Csörcs Laci. Az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. A 0639 986 986. És a stúdióban stefan.hu. Stúdióban Rob. Párizsi. Pávó. Chatman, amely most már kapható. Zöld erdő. Férfias mosusz. És kéktenger. Blue Sea. És Amber ízben is. Illatban, és tehát mint a régi bac spray. Mi ez? Ez egy dezodor? Chatman? Chatman néven, az Osánban kapható Chatman dezodor, gyerekek. Chatman. Erről ennyit. Hány éves vagy? Chatman! Halló! Chatman! Halló! Parancsolj! Szia, Karesz vagyok. Én is. Emlékszel? Emlékszem, te volt az Karl Marxstadtban ért minket a meteorológiai nyár. Fiatal agrárhallgató voltál. Nem. És mikor összefutottunk, összefutott szánkban a nyál. Nem, tudod, amikor beszélgettetek, és azt mondtam, hogy megsértődtem. Az az igazság, hogy itt Red Bull-a dzsengázunk, miközben dumálunk veled, és kérlek, kihúztam egy hasábot. Fölépíteni az elfelejtőt. Nem baj, egészségetekre. Jó van, köszi. Figyelj, kérdezhetnék valamit? Hát figyelj, ha már is kérdezed, nem. De így normálisan most tényleg. Tényleg, mint férfi a férfit. Szerintem inkább kérdezd meg. Na, az előbb beszélgetettek egy lányjal. Többen is. Karesz, szerinted a kanalak azt mondják, hogy beszélünk egymással, mint kanál a kanállal? Adrien. Igen, Adrien. Na, azt szeretném megkérdezni, hogy ha akar fölhívni, akkor adhatok egy számot. Persze, mondjad. 0670. Hát 253. 19. 15. Most ez tágabb értelemben, 253. 19. 0670, 253, 19. Az, hogy az a lány hívja. Rákendról díjcsomag. Meg ha akar más is fölhívva. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy tágabban értelmezte, hogy az a lány hívjon föl. Csak csajok hívjanak fel. Srác, a haverod is, a norvég gyerek is ott van a hátad mögött? Kicsoda? A norvég haverod. Nem. Még a Bulinak? Bulgárszon. Az nem ő volt egyébként. Na. Ja, nem. Igen, keverjük. Szosőztő. Karesz az a jó fej. Jó, fölírtuk Karesz, bemondjuk fél óránként, jó? Jó. Oké, okay, szavasz. Tudom meg, mit akarok kérdezni? Ne, hát... Honnan a fenéből tudnám, honnan az Isten áldja meg, hát kérdezzed már. Ejtem. Na, tudtok valami jó számot adni? Tudom, hogy ez nem a kívánság. 0670, 253, 19, 15. Igen. A srácok hívását várja. Köszi, nem, lányok. Hello, akkor szevasz. Hello. Karesz. Mondjad. Mondom, tehát én már szevasz. Hány éves vagy, Karesz? Én 18. 32 éves leszek, képzeld el. 32 éves lettem én, meg lehet, stb. De várjál, szóval Karesz, a jobb kéz sokkal hűségesebb, mint a csajok. Jó, elhiszem, csak tudod, magányos vagyok. Egy hónap, három hét után hagyott el a barátnőm. Egy hónap, és három csak hét. Úgy, hogy... Hello. Hét. Kibe volt a hiba? Ez a hetes számmisztikába. Hetes, hét, hét utána.

Véged van. Ne csináld. Elkapott. Hallgatok, milliói előtűzitek ezt az ostoba játékot, gyerekek. Tényleg a csajoddal így telefonálsz mindig? Ha. És ez most virágnyelven beszéltek ilyenkor, Robi? Nem tudom, én nem értem, ez még új nekem. De hát mindig meg tud lepni. Jó, majd hívjad. Szevasz! Jó. Szia! Egyébként el kell mondom, hogy a Robinak, nem tudom ezzel most így, lőjem le a poén. Tehát olyan nagyon szép barátnője van, és látszik, hogy annyira szereti a Robit. És az olyan jó. Az olyan jó érzés, igen. Büszkék vagyunk mindig, amikor eljön érted, meg tudom, Robi. Öreg harcos. Példaképpen vagy, próbálok felzárkózni. Olyan szép szerelmük van nekik, hogy amikor így eljön ért a kocsival, akkor így az Istvánnal, ugye a biztonsági kollégával felvonjuk az amerikai lobogót. Olyan szép szerelem. És tisztelgünk, amikor elmennek. Direkt ezért átöltözünk műsor után izének ilyen tengerészgyalogos. Tengerész, fehér sapkás. És ez így van tényleg. West Point tisztijavatási egyenruhában. Példaképünk vagy, Robi. Haló? Igen. Respect. Haló? Rossz hírem van. Férfi vagyok. Hát, nem, ez nem rossz hírem magában. Hát nekem mondjuk igazából jó, meg a barátomnak is. Jó hír, hogy ott állok titeket. Nagykan vagy? Viszont... Jó hír, hogy micsoda? Viszont... Na de ezt nyertem tényleg már csak azért hallgatni a trollt testet, mert vagytok. Két, tényleg? És ez nem dicséret, ez szidás. Ez tény. Ez tényleg szidás, szörnyek vagytok. Ez volt a tényleg. Első percél fogva szörnyek vagytok, de igen. Legalább van miért hallgatni ezt a rohadt lányot, mert nem tudom, hogy a vezetőség mit csinált. Én kihagytam körülbelül 2,5 hónapot a rádióhallgatásban, vagy 2-t, és hallgatottam komolyan szar. Hol voltál? Felekült falura, és itt nem nagyon jön. Hova? Ürömre is, itt kurva szaruljon. Egy-kettő. De aztán az üröm miatt. Tehát, hogy... az de aztán szereztél egy nagy ilyen régi CB-s antennet a tetején, egy nyúlfarokkal, és akkor most már meg... Interneten hallgattam. Hú, de múlva kell. Miatt egy bérelt vonalat? Nem, rohadt matávon. Ja, matávon. Nem rohadt. Jó jövő? Szív vissza. Hát jó jövő? Jó, egész jó, néha beszaggat, hogyha töltök mellé pornót, vagy ilyesmi. És úgy szoktad, hogy hallgatsz minket, és közben nézed a muffokat, vagy hogy? Hát jaj. Tényleg, hát, és volt, hát. Kéne. Hogy jövünk össze? De mivel felizgattunk? Milyen kép? Figyelj, milyen képpel jövünk össze legjobban, elmesélnéd? Már így, csak ne csúnya szavakat ne használj, csak így jellemezd, igen. Tehát, hogy beszélünk, megy a HRZ, és akkor melyik szerinted ugye a megfelelő ilyen wallpaper? Őrös fenék az jó? Vagy borotvár? Na de most így... Nem az, hogy nekem ilyen, tehát... Nem, most nem menjünk bele. Akkor jó. Ha nem, hogy... Nem tényleg, szóval csak azért így föld. Na mindegy, szóval szarok vagytok is. Igen. Legalább a színvonalat hoznátok, ami volt régen is. De nem, mi mindig de nem is hozzuk. Szarok voltunk. Igen, ez mindig is. Azért mondom, hát ezt mondom. Nagyon hát, jó. De hogy ez a... Maradt az a... Legalább nem romlott a jobb, mint a többi. A többi... Mi, ha, majd azt hadd mondjátok már nekem, mert nem tudja senki. Mi lehet a műsorvezetőkkel, de most komolyan. Klub. Megette az égi farkas a napot, és elmentek a Valhallába. Nem, most halálkozom. Tudom, hogy kurva nehéz komolyan beszélni, de engem érdekel. De halálkozom, mondom. Klub rádió, minden nap elmondják. The Real Story. Igen. De nem hallgatom. És úgy kezdődik, ha én ezt a klubban egyszer elmesélem. Ez van. Akkor most erről is lemaradt. Ez most Immer Kaviar Zain, öregem. Ez te is meg, hallgass a klub rádiót, és rájössz. Hát akkor, ne, akkor mikor kell az? Éjjel nappal, mert övék az est, képzeld el. Elmondom, hogy ismered meg a klubrádiót. Szörfölsz az autóban, van kocsi, nem? Vagy van autó, jó van. Ez széles, gondolom ez egy Cadillac Eldorado. Tehát egy fehér, elején a szarval. Fehér, na, de nem Eldorado, és akkor szörfözöl a rádióadó között. Igen, és akkor meghallod azt a szignált, hogy 95.3 Klubrádió! De a klubjáról nem szoktam eljutni, mert ilyenkor reflexőrön nyomja az ember tovább. Vagy meghallasz egy öreg férfi hangot, és azt mondja, hogy beszéljük meg. De hogyha esetleg azt hallod meg, hogy van véleménye a világról, akkor hallgasson minket, és na, akkor már túlmentél a klubon. Ismerem, tényleg ezt ismerem. A leszkát néztek amúgy? Folyamatosan. Csokorom. Erőltetem, az is ilyen szar. Mi ugyanabban a bőrmeltartóban ülünk itt, én úgy nézek ki, mint a Sáfár Anikó, a Cseti úgy, mint a Csala Zsuzsa, a Pávó, mint az Anetka, és a Rob, mint az operatőr, aki egyébként azokat a szőrös oldalrészleteket veszi fel az Anetkáról. Igen, és egyébként néha két szám között tornázunk is. És az igen. Az a helyzet, hogy amikor ideges leszek, akkor így az a nagyon csúnya, egyébként is sebb helyes bőröm a tacskóm ellen fölött, az így bepirosodik. És én meg amikor a ez nem rossz, nem amikor jó. Egy kicsit látom, hogy a megereszkedett ernyet egyébként valaha, ja látta Jancsó filmet, elképesztő melleim, azok kilógnak a fekete műszörboa alól, akkor egy kicsit igazítok rajta. Ez a Csala Zsuzsa. Nem, ez a Sáfár Mikó. Kicsoda? Ihos. Ihos? József. Kopó néni! Ihos ja. Mindenhol ott van, láttam. Igen, jó volt. Nem? Ihos most itt vezeti a punk műsort, ezt tudod? Ő a Csöcs Laci. És ja. Ő jó volt régen. Sose beszél. Tehát ő komolyban nyomta, mert meg a nagyon Antal Imre is. Nagyon kemény. De nagy emberek voltak, komolyan a tévé nagy alakjai. Hogy a picsába alakjának? Na, nem mondunk ilyet. Több tévé lett. Mondok egyébként, szerintem kabaré történetileg nem méltó helyen van a Markos Nádas duó, pedig az az... Láttam, ez egy kicsit kisfilm, hogy a... Péter. Nem vagy még egy kilométer, ezt senki nem mondta még, nem? Nem, még ez soha. Láttam az M1-en egy műsort a Nádassal. Életmű. Aha. És olyan sketchek voltak, nagy Markos Nádas. Hát döbbenetes. Elképesztően. A katonás, amikor áll az izével, mi van, fölrobbant a pofájába, fog kefe. Ezt tudod, amikor az... Na mindegy, nem ne, tudod. Ne, társalgás halál a... Nem vicceket akarom. A vicceket jöjjtő egyen a társalgás halál, ez így van. Ja, ne poénkodjunk tényleg. Az oroszból hazajött társadalom, műfaj ismerte, nem is megmondta. Aha. Na, hát jó fej lehetett. Ez kinn is így van, úgy látszik. Mindegy. Kinn is, hát mindegy, ebből most aztán... miért néztél így? Ebből nem lesz nagy duma. Várj, most miért néztél így nem? Nem, mert elkezdtél SMS-ezni. Dehogy is. Jaj, de megijedtem. Nyugtass meg, fognak a kézzel. De te szoktál egyébként. Nem nézek így rád. Ez annyira igazságtalan vagy. Anetka! De Anikó, most miért csinálod ezt élő adásban? Anetka, félrecsúszott a melltartód. Anetka, rendezzük át a műszemölcsöket. Anikó, leesnek a szemölcseim. Hát most miért csinálod ezt? Lányok, tornázunk! Robi, ne vegyél! Csokkolom, Peti! Közelít a hasamról! És akkor most egy kicsit tornázunk, mindenki álljon föl, jó? Jó, na gyertek! Jó? Akkor figyeljetek! Tornázunk! Egy, előrelép, hátralép! Egy, két, hát, és! Na, zenét! Köszönjük! Törzshajlítás! Jobbra! Guggolás! És balra! Kilapúzott! És tánc! Előre a cici! Hey, what you want? vártál még. Azt ajánlom, hogy soha többé ne is keresél. Higgyél el majd mindent, mert hogy semmit sem fáll. Először még jó volt, biztos hazudtál. Tudod, hogy nem, hozzám nem jöhetsz soha már semmiért. Na, na, na, majd talán egyszer megérted miért. Tudom jól már, hogy mindig becsaptál. Azt hazudogat, hogy jó fej vagy. Tudod, én mindent elhiszek. Mert úgy tűnt legalább egy darabig, hogy nem jó nélkülek. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De majd biztos jobb lesz nélkülek. Jól nézd meg, és állt félre. Ha egyszer még ebben az életben meglátsz. Milyen arc vagy? Ó, hagyjál! Ó, kérlek, menj már! Ó, férfi! Férfi! Férfi! Ó, férfi! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Hey, figyelj rám! Te, figyelj már! Elkezdtem újra írni az emlékkönyvemet. Biztos lehet benne, hogy majd csak is nélküled. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De majd biztos jobb lesz nélküled. Jól nézd meg, és állj félre. Ha egyszer még ebben az életben meglátsz. Yeah, yeah, milyen Yeah.

the rest of my days.